Cieza, bit! Po nogach tramwaj przejeżdża i znowu klękasz, w bramę wjeżdża karetka. Pół litrówka hejna, na wąsie przekirana setka. Znowu dusza leka, mefedron, wódeczka i metka. Weź się przyżegnaj, o czym chcesz pogadać dzisiaj, wróg publiczny, witam. Tory skończone, wypadki się już nie pytaj. Pod bramówę wjeżdża płyta, tak jak drzew spadają liście, oczywiście. Zawsze jebaną policję, więźniem politycznym jesteś, tak jak ja i moi bracia. Życie kuje, leci szerszeń, ano ego płynie arka. Każdy niesie to na barkach, a co ukąszę to moje. Tory gasi się latarka, nie kumasz, pali się ogień. Na skale wisiało tam truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęk. Na skale wisiało tam truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęków. Na meli nie pęka literka, pyk, nie gryź orzeczka. Urywa się strzelka jak wędka, cyk, na bebechach sperma. Nie będzie ta droga lekka, czuję to, że stres masz. Nie uzbierasz chyba na mietka. Weź się przyżegnaj, tory, życie łajba płynie. Poszło jebać i po wszystkim chciałbyś wydać nową płytę, żeby były same hity. Dawać narkomani bity, tu dziewczyny były złe. Trzymaj se dla siebie kity, łeb tu zawsze będzie łbem. Dotyka cię stresy, wstrzyki, paranoje. Mój rap ziomek burzy lęk, zapalary, spioły, ogień. Wychodzi bokiem to wszystko tu, gdzie ciąg dalszy nastąpi. Skończyło się to liczydło, a język robi się szorski. Na skale wisiało tam truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęk. Na skale wisiało truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęków. Jak zapłacisz, da się wszystko załatwić. Nawet pod nos ci przywiozę, ale nie gratis. Minimum piątka, jakby poszło coś kiepsko. Jeb to, chcę jackpot, muszę wychować dziecko. Trzeba uważać zawsze i wszędzie. Ulice mogą być tak niebezpieczne. Bądź ostrożny, bo zabiorą ci wszystko. I po kogo chcesz zadzwonić, ty pizdo? Na twym kwadracie szukam fantów, bo koksuć pan. Wlatuję nocą przez okno jak Piotruś pan. Patrzę po szafkach, co gościu ma. Jest tego tyle, kurwa, chyba nie wyniosę sam. W torbie na śmieci 5 kg się mieści, a w bagażnik Twingo wejdzie z 12 kilo. Ale o tym opowiem wam w następnym kompakcie. Piona dla wszystkich, jesteśmy w kontakcie. Na skale wisiało tam truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęk. Na skale wisiało tam truchło, a z kirem spaliło się łóżko. Jedni popijają tu bourbon, a drudzy nie mają na punto. Boli, gdy patrzysz się w lustro, nie jeden powiedział po wszystkim ziomeczku. Na mrozie pod bramą tam usnął i śniła mu się tutaj seria lęków.